شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه شما بچه های خوشگل و شیرین زبون خودم. آماده این که قصه بشنویم؟ بله. اما یه سوال بچه ها، شما تا حالا گله گوسفند دیدین؟ آره دیدین؟ وای که چقدر من دوست دارم بزغاله های بامزه و شیطون و سگای گله رو. خوش به حال کسایی که توی ده و روستا هستن و هر روز بله گله های زیبا رو میبینن، مناظر قشنگ رو میبینن، طبیعت زیبا رو میبینن. خوش به حالشون. خب بریم سراغ قصه امشب بچه ها. اسمش هست چوپان و سگ باوفا. در روستای آباد و خوش آب و هوا چوپان جوانی بود. اون هر روز صبح زود گوسفندای مردم ده رو جمع می کرد و برای چرا به دشت و صحرا می بود. اون یه سگ زرنگ و باهوش هم داشت که همراه گله را می رفت و مواظب گوسفندا بود. جونم براتون بگه در یک روز چوپان و سگ و گلش به چشمه آب زلالی رسیدن. گوسفندا حسابی آب خوردن. چوپان همونجا زیر درخت نشست و کوله پشتیش رو به درخت آویزون کرد. چوب دستیش رو روی زمین گذاشت و شروع کرد به نی زدن برای گوسفندا. سگم نزدیک گله دراز کشید تا از گوسفندا مراقبت کنه. چوپان مدتی نی زد. وقتی خسته شد نی رو کنار گذاشت و شروع کرد به آواز خوندن. حالا ببینین چجوری آواز میخونه. من چوپونم، گله دارم، گله را همراه خودم به دشت و صحرا میبرم. هر جا باشه آب روون با علفهای تازه فراوون همونجا من میمونم، گله رو میچرونم. یک نی خوشنوا دارم، یک سگ با وفا دارم. سگم مواظبه تا گرگ به گله من نزنه، یه وقت یه بز یا بره رو نگیره به دندون ببره. وقتی که گرگ ناقلا بیاد سراغ بره ها، چوب دستی رو بر می دارم، دنبال گرگه می زارم. می گم که گرگ بد ادا، برو دیگه اینجا نیا. گله من چوپون داره، یک سگ پاسبون داره، اگه که گیرت بیاریم سر به تنت نمی زاریم. سگ که به صدای صاحبش گوش می داد، وقتی شنید که چوپان به او سگ با وفا می گه خوشحال شد. اونم به زبان خودش شروع کرد به خوندن. حالا آواز سگ رو گوش بدیم بچه. آره، سگ با وفا منم، رفیق بره ها منم، گله‌ای که چوپون داره یک سگ پاسبون داره، وقتی تو سبززاره از گرگ ترسی نداره. واق و واق و واق و واق، هاپ و هاپ و هاپ و هاپ. گوسفندا در اون روز قشنگ توی سبزه ها می گشتن و علف می خوردن و از آواز چوپان و سگش لذت می بردن. کم کم ظهر شد. خورشید خانم به وسط آسمون رسید. چوپان از داخل کوله پشتی غذاشو بیرون آورد و نهارشو خورد. بعد از نهار همونطور که به درخت تکیه داده بود خوابش بود. گوسفندام دور و برش روی علف‌ها خوابیده. سگ هم نزدیک گله روی زمین دراز کشید و به نگهبانی پرداخت. ساعتی بعد چوپان بیدار شد و وقتی خورشید می‌خواست غروب کنه گله رو جمع کرد و به سوی روستا به راه افتاد. اتفاقاً گرگ گرسنه پشت یک تپه کمین کرده بود. سگ بوی اونو احساس کرد. شروع کرد به پارس کردن. چوپان به دوربرش نگاه کرد و متوجه شد که گرگ از پشت تپه داره سرک میکشه. فوراً گوسفندا رو به طرف روستا فرستاد و چوب دستیشو دور سرش چرخوند و فریاد زنان به سوی گرگ رفت. تا گرگ اومد به خودش بجنبه، چوپان با چوب دستی توی سر گرگ زد و سگم پاشو گاز گرفت. گرگ ترسید و زوزه کشان پا به فرار گذاشت. سگ مدتی دنبالش رفت تا مطمئن بشه که دیگه بر نمی گرده. اون وقت برگشت و همراه چوپان به مراقبت از گله پرداخت. اون روز چوپان فهمید که سگش چقدر با وفا و زرنگه. اون دستی به سر و گوش سگ کشید و اونو نوازش کرد. سگم خوشحال بود که تونسته به صاحبش کمک کنه و گرگ رو فراری بده. بله بچه های عزیزم، بی‌دلیل نیست که چوپانان بدون سگ اصلا گله رو به چرا نمیبرن. باور میکنید که گرگ ها از سگا میترسن؟ بله، برای همینی که سگ رو میبرن که حمایت کنه، مراقبت بکنه از گله گوسفندا. خب ما انسان ها نباید به هیچ موجودی آسیب برسونیم، باید حیوانات رو دوست داشته باشیم. قربون شما گلای قشنگم که همه این چیزها رو میدونیم. تا فردا شب خدا حافظ همگیتون.